الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو تین تین بار درود شریف پڑھے. تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. یہ المعجم الکبیر جلد 18 صفحہ 361 کی حدیث نمبر 928 ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قلیوبی صفحہ 14. حضرت سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں 3 سال تک مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں مقیم رہا. ایک مکی شخص روزانہ دوپہر کے وقت خانہ کعبہ کا طواف کرتا، دوگانہ ادا کرتا یعنی 2 رکعت نفل پڑھتا اور مجھے سلام کرتا اور گھر چلا جاتا. حضرت سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس نیک بندے سے محبت ہوئے. وہ سخت بیمار ہو گیا، میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اس مکی شخص نے مجھے وصیت کی، جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا فرمائیے گا، مجھے تنہا نہ چھوڑیے بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے، نیز منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین فرمائیے گا. حضرت سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، میں نے حامی بھر لی. چنانچہ اس مکی شخص کے انتقال کے بعد میں نے حسب وصیت عمل کیا. قبر کے پاس حاضر تھا، مجھے اونگ آ گئی. میں نے ہاتف غیبی کی آواز سنی، اے سفیان، اس کو تیری تلقین و قربت کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کو انس دیا اور تلقین کی. فرماتے ہیں، میں نے کہا، اس کو کس عمل کے سبب یہ رتبہ ملا؟ آواز آئی، رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کی برکت. حضرت سیدنا سفیان الثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس ایک رات میں یہی خواب میں نے 3 بار دیکھا. میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو اس طرح کی حکایات اور واقعات ہوتے ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہوتے ہیں. قرآن پاک میں جا بجا اس طرح کے قصے حکایات بیان کیے گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی کتب میں، رسائل میں، بالخصوص امیر اہل سنت کی تحریروں میں بہت سی حکایات درج ہوتی ہیں. تو اس میں کیا حکمتیں ہیں، آئیے ہم سنتے ہیں. چنانچہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 111 ارشاد ہوتا ہے، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ترجمہ کنز الایمان، بے شک ان کی خبریں یعنی حکایات سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ مکی شخص جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال المکرم میں 6 روزے رکھا کرتا تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی کی جناب سے کیا مقام ملا کہ جب سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی لے اس کو تلقین فرمانے لگے، جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر کے پاس تلقین کی جاتی ہے. اس کا طریقہ نماز کے احکام میرے شیخ طریقت کی کتاب ہے، اس میں مدنی وصیت نامہ میں غالباً آپ کو ملے گا. تو اس کی یہ عزت افزائی کی گئی کہ غیب سے آواز آئی کہ تمہاری تلقین کی قربت کی اس کو حاجت نہیں ہے. اور یہ مقام کس لیے ملا؟ جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ رمضان میں روزے رکھتا تھا اور شوال میں 6 روزے رکھا کرتا تھا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ تعالی کا کرم ہے، اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو اب شوال شروع ہو چکا، آج شوال کی 3 تاریخ ہے، عید کا 3rd دن ہے. تو عید کے بعد شوال کے مہینے میں ہمیں یہ 6 روزے رکھنے کی بھی ہمت کر لینی چاہیے. اس میں کیا برکتیں ہیں، کیا سعادتیں ہیں، آئیے سنیے. چنانچہ مجمع الزوائد حدیث نمبر 5102، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1164، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا، یعنی زندگی بھر وہ روزے سے رہا. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1715، رسول کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اب شوال میں 6 روزے رکھے تو فرمایا گیا کہ وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب پیدا ہوا تھا. رمضان کے روزے اور پھر شوال میں 6 روزے تو ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر کے لیے روزہ رکھا، ایسی فضیلت اسے حاصل ہوگی. اور سبحان اللہ، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ رمضان کے روزے اور شوال کے 6 روزے، سنن ابن ماجہ کی روایت میں کیا فرمایا گیا کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب لوٹنا بہت آسان ہو گیا. اللہ تعالی نے ایک نیکی کا ثواب آیت ایک نیکی لائے اسے تو گویا اس نے 10 رکھے، اس طرح اجر اسے دیا. برابر. اور یوں وہ سعادت مند جو رمضان میں پورے ماہ اس نے روزے رکھے اور شوال میں چھ روزے اسے پورے سال روزوں کا ثواب حاصل ہوگا. اللہ علی احسانہ تیرے کرم صلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ و بارک وسلم. اب یہ شوال کے عید کہا جاتا ہے, یہ رکھنے کب ہوتے ہیں؟ اس میں مختلف باتیں ہیں. ہماری شریعت حصہ پانچ صفحہ 140 میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ القوی بار شریعت کے حاشی میں فرماتے ہیں, بہتر ہے کہ یہ روزے متفرق یعنی ناغے کر کر کے رکھے جائیں اور عید کے بعد لگاتار 6 دن ایک ساتھ رکھے جب بھی حرج نہیں. دوبارہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے. بہتر یہ ہے کہ شوال المکرم کے عید کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا اسلامی نام ہے شوال. اس پورے مہینے کے اندر چھوڑ چھوڑ کر ناغے کر کر کے ایک رکھ لیا, دو دن کے بعد پھر رکھ لیا, یا ایک رکھ لیا پھر دوسرے دن رکھ لیا, تین رکھ لیے ناغہ کر کے پھر تین رکھ لیے, تو ناغے کر کر کے رکھے جائیں. اور اگر عید کے پہلا دن جو ہے اس کو چھوڑ کر اس دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے, دوسرے دن سے لگاتار 6 کسی رکھ لیے تو اس میں بھی حرج نہیں. اور خلیل ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی علی رحمۃ اللہ الحادی فرماتے ہیں سنی بہشتی زیور صفحہ 347 پر, یہ روزے عید کے بعد لگاتار رکھے جائیں تب بھی مضائقہ نہیں اور بہتر ہے کہ متفرق رکھے جائیں. وہی بات جو بحری شریف کی عرض کی گئی, یعنی ہر ہفتے میں دو روزے رکھے, عید الفطر کے دوسرے روز ایک روزہ رکھ لے, پھر پورے ماہ میں رکھے تو اور بھی مناسب معلوم ہوتا ہے. تو عید کا دن چھوڑ کر پورے مہینے میں جب چاہیں یہ شش عید کے روزے رکھ سکتے ہیں. اور میں تو یہ مشورہ دوں گا آپ کو کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین ان روزوں کی نیت فرما لیں اور یہ روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, فرض روزے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہمیں نفلی روزے رکھنے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے. آئیے اور مزید جو نفلی روزے رکھے جاتے ہیں اس کی کچھ برکات وغیرہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. چنانچہ فیضان سنت میں میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں کہ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے. عام طور پر کہتے ہیں نفل یا نفل, نفل صحیح ادائیگی. لکھتے ہیں کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں اور ثواب اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے جائیں. دینی فوائد کے علاوہ ان نفلی روزوں میں کیا مزید برکات ہیں؟ ایمان کی حفاظت, جہنم سے نجات, جنت کا حصول. اور دنیاوی فوائد کیا ہوں گے؟ دن کے اندر کھانے پینے میں جو وقت صرف ہوتا ہے روزے کی برکت سے اس سے بچت ہو جائے گی, اخراجات میں کمی واقع ہوگی, پیٹ کی اصلاح ہوگی, کیونکہ 80% امراض کھانے کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو پیٹ کی اصلاح ہوگی اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہوگا. مگر تمام فائدوں کی اصل اور بنیادی بات کیا ہے کہ روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہوگی, روزہ داروں کے لیے بخشش کی بشارت ہے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز المان, اور روزے والے اور روزے والیاں, اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں, ان سب کے لیے اللہ تعالی نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. بخش ہماری ساری خطائیں, کھول دے ہم اپنی عطائیں, برسا دے رحمت کی برکات, برسا دے رحمت کی برکات, برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ, میری جونی بھر دے آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پارہ 29 سورہ حاقہ کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے, کلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الأيام الخالية. ترجمہ کنز الایمان, کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا. حضرت سیدنا وقی علیہ رحمت السمیع فرماتے ہیں, اس آیت کریمہ میں گزرے ہوئے دنوں سے مراد روزوں کے دن ہیں کہ لوگ ان میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفل روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے, اس کی برکات. امیر اہل سنت نے تو 18 احادیث لکھی, 18 یا اللہ ہمیں نیک بنا دے کہ 18 حروف کی نسبت سے نفلی روزوں کے 18 فضائل. ایک دو میں برکت کے لیے عرض کرتا ہوں, حضرت سیدنا عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ طبرانی معجم کبیر حدیث نمبر 295 ہے, اللہ کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان, اللہ تعالی کی راہ میں جس نے ایک دن کا فرض روزہ رکھا اللہ تعالی اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے مابین یعنی درمیانی فاصلہ ہے, اور جس نے ایک دن کا نفل روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک روایت میں یوں ارشاد ہوا, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا, روزے کو خود پر لازم کر لو کیونکہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں. المعجم الاوسط حدیث نمبر 8312. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جہاد کیا کرو خود کفیل ہو جاؤ گے, روزے رکھو تندرست ہو جاؤ گے, اور سفر کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے. قیامت میں روزے داروں کے کیسے مزے ہوں گے. سنیے کنز العمال حدیث نمبر 23639. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, قیامت کے دن روزہ دار قبروں سے نکلیں گے تو وہ روزے کی بو سے پہچانے جائیں گے, اور پانی کے کوزے جن پر مشک سے مہر ہوگی انہیں کہا جائے گا, کھاؤ کل تم بھوکے تھے, پیو کل تم پیاسے تھے, آرام کرو کل تم تھکے ہوئے تھے، بس وہ کھائیں گے اور آرام کریں گے، حالانکہ لوگ حساب کی مشقت اور پیاس میں مبتلا ہوں گے۔ نارے جہنم سے تو اماں دے خلد بری بری دے باغ جنا دے از پا ابو حنیفہ یا اللہ میری جھولی بھر دے آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روزہ دار کا ہر بال اس کے لیے تسبیح کرتا ہے، بروز قیامت عرش کے نیچے روزہ داروں کے لیے موتیوں اور جواہر سے جڑا ہوا سونے کا ایسا دسترخوان بچھایا جائے گا جو احاطائے دنیا کے برابر ہوگا، اس پر قسم قسم کے جنتی کھانے مشروب اور پھل فروٹ ہوں گے، وہ کھائیں گے پیئیں گے اور عیش و عشرت میں ہوں گے، حالانکہ لوگ سخت حساب میں ہوں گے۔ اور بہت سارے پیارے پیارے فضائل اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ فضائل سنت میں نفل روزوں کے فضائل سے یہ سب کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب کون کون سے نفلی روزے رکھنے چاہیے؟ ہر مدنی ماں یعنی سنہ ہجری کے مہینے میں تین روزوں کی فضیلت ہے، یہ ہیں چاند کی تاریخ کے 13، 14 اور 15 کے روزے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، عاشورہ اور عشرہ ذوالحجہ اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے، اور فجر کے فرض سے پہلے دو رکعتیں یعنی دو سنتیں، یہ سنن نسائی جلد 4 صفحہ 220 ہے، اور سنن نسائی جلد 4 صفحہ 198 میں ہے۔ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 میں بغیر روزے کے نہ ہوتے، نہ سفر میں نہ حضر میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوتے یا سفر میں ہوتے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے ترک نہ فرماتے تھے۔ اور جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 186 حدیث نمبر 746، ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مہینے میں ہفتہ اتوار پیر اور دوسرے مہینے منگل بدھ جمعرات کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ ابن خزیمہ حدیث نمبر 2125۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابو عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے، اور ہر ماہ تین دن کے روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، ہر مہینے میں تین دن کے روزے ایسے ہیں جیسے دہر یعنی ہمیشہ کا روزہ دار۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام فرماتے ہیں، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ ترک نہ فرماتے۔ میں نے عرض کی، کیا وجہ ہے اتنی بڑی عمر میں بھی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا لوگوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے, اور پیر کے دن تو سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ پہلی وحی نازل ہوئی, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نسبت سے بھی روزہ رکھا کرتے تھے. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162, حضرت سیدنا مقتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کا سبب پوچھا گیا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں پیر کو روزہ؟ فرمایا اسی میں میری ولادت ہوئی, اسی میں مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پیر کے روزے کا ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی اسلامی بہنوں کی جو روزہ رکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ مناجات افطار کا سلسلہ بھی ہر پیر کو ہوتا ہے, مدنی چینل پر بھی یہ دکھایا جاتا ہے, اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اس کی ترکیب ہوتی, اور مدنی انعامات میں بھی ہفتے میں ایک دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب موجود ہے. پیر کا رکھیں اور پیر کا نہ ہو سکے تو جمعرات کا رکھ لیں. تو بدھ اور جمعرات کے روزوں کی بھی فضیلت ہے. چنانچہ ابو یعلا حدیث نمبر 5610, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بدھ اور جمعرات کو روزے رکھے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بدھ جمعرات اور جمعہ کے نفلی روزوں کے فضائل بھی سماعت فرما لیجیے. چنانچہ مجمع الزوائد حدیث نمبر 5204, سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان, جس نے بدھ جمعرات اور جمعہ کو روزے رکھے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک مکان بنائے گا جس کا باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا اور اندر کا باہر سے. جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی, بحر رضا قطب مدینہ, بحر رضا قطب مدینہ, آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور جمعہ کے روزے کے متعلق بھی سماعت فرما لیجئے, شعب الایمان حدیث نمبر 3862, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے جمعہ کا روزہ رکھا اللہ تعالی اسے آخرت کے 10 دنوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا, اور ان کی تعداد ایام دنیا کی طرح نہیں ہے. آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی جمعہ کو روزہ رکھنے والے کو 10000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. مگر یاد رکھیے کہ تنہا جمعہ کا روزہ نہ رکھا جائے, اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ ملا لینا چاہیے, کیونکہ تنہا جمعہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے. ہاں اگر کوئی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو تنہا جمعہ یا ہفتے کا روزہ رکھنے میں بھی کراہیت نہیں. مثلا شب برات, 15 شعبان ابھی جمعے کا دن ہے, شب معراج جمعے کا دن میں ہے, تو اب تنہا جمعہ کا روزہ رکھنے میں بھی حرج نہیں. ہفتہ اور اتوار کے نفلی روزوں کے فضائل بھی سماعت فرما لیجیے. ابن خزیمہ حدیث نمبر 2160, حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہفتہ اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے اور فرماتے یہ دونوں یعنی ہفتہ اور اتوار مشرکین کی عید کے دن ہیں اور میں چاہتا ہوں ان کی مخالفت کروں. تنہا ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ فرض روزوں کے علاوہ مت رکھو. حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور یہاں ممانعت سے مراد کسی شخص کا ہفتے کے روزے کو خاص کر لینا ہے کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں. نفلی روزوں کے بارے میں 12 مدنی پھول یہ قبول فرما لیجیے. بڑی توجہ کے ساتھ سننے والے یہ مدنی پھول ہیں, انشاءاللہ آپ کو خوب اس سے برکت حاصل ہوگی. ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے. دو, شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. تین, نفل روزہ قصداً شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے, اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی. چار, نفل روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا. مثلاً عورت کو روزے کے دوران حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا مگر قضا واجب ہے. پانچ, نفل روزہ بلا عذر توڑنا ناجائز ہے. مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے تو اسے یعنی مہمان کو ناگوار گزرے گا, یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو اذیت ہوگی, تو نفل روزہ توڑنے کے لیے یہ عذر ہے بشرط یہ کہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا. اور یہ بھی شرط ہے کہ زہوہ کبریٰ سے پہلے توڑے بعد کو نہیں. چھ, والدین کی ناراضی کے سبب عصر سے پہلے تک روزہ توڑ سکتا ہے نفل روزہ, بعد عصر نہیں. سات, اگر کسی اسلامی بھائی نے دعوت کی تو زہوہ کبریٰ سے قبل روزہ نفل توڑ سکتا ہے مگر قضا واجب ہے. آٹھ, اس طرح نیت کی کہ کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو ہے, یہ نیت صحیح نہیں, بہرحال روزہ دار نہیں. نو, ملازم یا مزدور اگر نفلی روزہ رکھیں تو کام پورا نہیں کر سکتے تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا ہے کی اجازت ضروری ہے. اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں. ملازمین کے 21 مدنی پھول, یہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے, امیر علیہ سنت نے مرتب فرمایا ہے. ملازمت کے بارے میں اس میں بہترین معلومات ہے, ضرور اسے خرید کر پڑھیے. 10, حضرت سیدنا داود علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے, یہ کہلاتے ہیں صوم داودی اور ہمارے لیے یہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جامع ترمذی حدیث نمبر 770, افضل روزہ میرے بھائی داود علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے اور دشمن کے مقابلے سے فرار نہ ہوتے تھے. 11, حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں, 3 دن وسط میں اور 3 دن آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے اور اس طرح مہینے کے اوائل, اواسط اور اواخر میں روزہ دار رہتے تھے. 12, سارا سال روزے رکھنا مکروہ تنزیہی ہے. آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی, صحت اور فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب نفلی روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے, ہمارے رمضان کے روزے قبول فرمائے اور عید کے دنوں میں اور بعد میں بھی ہمیں نفس و شیطان کی اطاعت و فرما برداری سے بچائے, اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے, اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.